بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün 9 Eylül 2009 Çarşamba. Tevhid mühimmatlarından faydeler serisi 9. dersimiz. Tevfik Rabbimden. İnşallah bugün La İlahe İllallah'ı anlatacağız ama 4 kısımda. Birinci kısmı La İlahe İllallah'ın manası. İkinci kısmı La İlahe İllallah'ın rükünleri. Dördüncü kısmı La İlahe İllallah, üçüncü kısmı La İlahe İllallah'ın şartları. Dördüncü kısmı La İlahe İllallah'ı bozan şeyler. Birinci kısmı La İlahe İllallah'ın manası. İkinci kısmı La İlahe İllallah'ın rükünleri. Üçüncü kısmı şartları. Dördüncü kısmı bozan şeyler. Ancak bu dersimizde bu dört bölümden üçünü anlatacağız inşallah. Ne o? La İlahe İllallah'ın manası, iki rükünleri, üç şartları. Önümüzdeki derse de La İlahe İllallah'ı bozan şeyleri, Nevakidu La İlahe İllallah dediğimiz La İlahe İllallah'ı bozan şeyleri önümüzdeki ders anlatacağız inşallah. Tevfik Allah'tan. Şimdi bir kere diyoruz ki La İlahe illallah aslında uluhiyet tevhidinin bizzat neyidir? Uluhiyet tevhidinin bizzat kendisidir. Tevhidin esasıdır. La İlahe illallah direğidir. Tamam. Durum böyle olunca dindeki önemi çok büyük, makamı çok büyük olmuş oluyor. Ve tevhidlerin ve zaten Resullerin de davetlerinin aslıdır. La ilahe illallah'a davet etmek. Bundan dolayı La ilahe illallah'ı anlamamız lazım. Tabi biz bu tevhid mühimmatlarından faydeler serisini aslında böyle çok fazla üst derecede alimlerin ilmi olarak tahkik ettiği şekilde değil de hani onlardan alıp o şekilde değil de daha çok böyle biraz daha tabir caizse avam diliyle avamsal anlatıyoruz tevhid mühimmatlarından faydeler serisini. Bu dersi biraz daha akide meselelerini yeni yeni öğrenmeye çalışan, yeni yeni öğrenmeye başlayan, onları yani akidevi meselelerdeki taksimatları, basit taksimatları yeni yeni anlamaya çalışan insanlar için özellikle yapıyoruz. O yüzden çok, yani dikkat edersen çok zaten tafsillendirmiyoruz bunu. Çok tafsillendirmiyoruz. Ancak tabii yine ilmi noktalara değiniliyor. Ama bizim bunu çok tafsillendirmememiz anlattıklarımızın önemsiz olduğuna gelmez. Önemsiz olduğu manasına gelmez. Bilakis temel olduğu için çok büyük bir önem taşıyor. Hatta bazen bu derslerin önemi çok daha ilmi, tahkiki şekilde anlatılan derslerin öneminden nispiyen daha büyük bir önem taşıyor kimi zaman. Bundan dolayı bu La İlahe İllallah'ın manası da olsun veya şartları olsun işte veya rükünler olsun çok böyle alimlerin ilmi olarak anlattığı şekilde onlardan naklederek onların o ilmi anlatımlarını değil de daha çok avama yönelik anlatımlarını inşallah anlatmaya çalışacağız. Ama tabii dediğim gibi bu her ne kadar avama yönelik diyorsak da bu çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü hakikaten bu dersler kişilere özellikle ilim talebelerine veya aydın olmak isteyen veya ilim talebesi olmak isteyen daha doğrusu kişilere sağlam temel veren bilgiler. O yüzden bunların ilmi olarak fıkh edilip zihinlerde tasavvur edilip kendi nefislerimizde muhakkak edilmesi lazım. Bundan dolayı inşallah bunlara dikkat edelim. Şimdi öncelikle diyoruz ki La İlahe İllallah'ın manası. Şimdi dedik ki La İlahe İllallah aslında tevhid-ül uluhiyetle birebir eşit manada. Eş anlamlı. Ve genel olarak manası La İlahe İllallah'ın, yani Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demektir. La İlahe İllallah'ın kabı olarak genel manası bize vermek istediği mesaj Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demektir. Bundan dolayı la ilahe illallah'ın kısaca irabına değinmiş olacağız. Yani değinmemiz inşallah uygun olacaktır. İrabından kastımız da şu, yani Arap dili edebiyatında cümlenin bu yapısı nasıldır irab yönünden. Bunu bir anlatmamız lazım. Birincisi, şimdi la ilahe illa Allah. Dört kelimeden oluşuyor bu. La ilahe illallah dört. Birincisi la, ikincisi ilahe, üçüncüsü illa, dördüncüsü Allah. Tamam. Şimdi öncelikle la nedir? La bir kere nafiyetun lil cins. Nafiyetun lil cins. Yani herhangi bir cinsi nefyeden bir lafızdır la. La ilahe illallah'taki la nafiyetun lil cins. Yani bir cinsi artık la'dan sonra ne gelecekse o gelecek olan şeyin cinsini nefyeden bir kelimedir la. Bu cins ne olursa olsun. Tamam? Nafiyetun lil cins. Peki madem ki la kendisinden sonra gelen herhangi bir cinsi nefyeden, ortadan kaldıran, reddeden, yok eden bir kelime ise o zaman la'dan sonra gelen kelimeye bakacağız ki la neyi nefyetmiş? Bakıyoruz. La'dan sonra ne geliyor? İlah. İlah geliyor. La'dan sonra ilah. O zaman sadece la ilahe kısmını aldığımızda la ilahe kısmını aldığımızda ilah öncelikle irab olarak la'nın ismidir. Fetha üzerine mebnidir. Nas mahallindedir. He? Tamam. Nas mahallindedir. Peki mana olarak ilah fi'al kalıbından gelmekte. Arap dili edebiyatında fi'al kalıbından gelmekte. Tamam. Ve fi'al kalıbının Arap dili edebiyatında yani fi'al kalıbıyla hem ismi fail hem de ismi mef'ul. Bu ikisinden bir tanesi kastedilir. Bu siyak ve sibaka göre bu iki kasıttan bir tanesi tayin edilir. Birincisi ismi mef'ul, ikincisi ismi fail. Mesela kitap kelimesi fiil kalıbındadır. Bak ilah, kitab, fiil, bak hepsi aynı kalıplardan. Kitap nedir? İsmi mef'ul yani mektub demek, yazılan şey. Peki burada la ilahe illallah'taki ilah kelimesi ismi fail midir yoksa ismi mef'ul mudur? İsmi mef'ul, bu maruf. Ehl-i sünnete göre bu da nedir? İsmi mef'uldür. Çünkü neden? Eğer bunu anlatmayalım. Dur. Nedenini anlatmayalım. İyice tafsile gidelim ki bu noktada nedeni anlaşılsın. Şimdi anlaşılmaz. Şimdi fiil kalıbı dedik ki ilah kelimesi. La'dan sonra gelen ilah kelimesi. Dedik ki madem ki la kendisinden sonrasını nefyediyor. Ne olursa olsun nefyediyor. O zaman kendisinden sonraya bakıyoruz. La'dan sonra ne gelmiş? İlah kelimesi. Değil mi? İlah kelimesi gelmiş. Peki ilah kelimesi kalıp olarak nedir? Ya ismi fail ya ismi mef'ul. Ama biz diyoruz ki burada ismi mef'ul. Bidat ehli diyor ki burada ismi fail. Şimdi bunun tartışmasına birazdan geleceğiz. Ama ondan önce biz diyoruz ki doğruyu söyleyelim, manayı beyan edelim. Ondan sonra onların şüphelerini ve cevaplarını söyleyelim. Ve bizim kendi ispatımızı söyleyelim. Tamam? Şimdi diyoruz ki buradaki la ilahe'den ilah kelimesi ismi mef'uldür. Peki ilah kelimesi elehe'den alınmış. Elehene-i abede demek, ibadet etmek. O zaman ilah ne demek? İbadet edilen şey demek. İlah, ibadet edilen. İlah, ibadet edilen. O zaman la ilahe, ibadet edilen yoktur. Şimdi la neydi? Kendisinden sonrasını nef ediyor. Peki la'dan sonra ney var? İlah. İlah ne demek? İbadet edilen. O zaman la ilah ne demek oldu? İbadet edilen yoktur. Şimdi bir insan dese ki la ilah sussa kafir olur. Manasını bilerek ve ikrar ederek, kabul ederek söylerse ne olur? Bu insan kafir olur. Çünkü neden? Bir insan dese ki la ilah, ilah yoktur. İki şeyi nefyeder. Bir, Allah'ı nefyeder. Çünkü Allah bir ilahtır. He? İki, neyi nefyeder? Allah'ın İki nasıl küfre girer? Allah'a yalanlayarak küfre girer. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bazı ilahları ispat etmiştir. Kendisinden gayri ilah olduğunu ispat etmiştir. Ama onların batıl ilah olduğunu söylemiştir. Ama ilah ismini vermiştir. O zaman bir insan la ilahe dese, sussa iki yönlü kafir olur. Bir, Allah'ın ilahlığını inkar etmiş olur. Çünkü ilah yok dedi, sustu. Bunun içine bütün ilahlar girer. Bu ilahlar arasında Allah Azze ve Celle de var. Hı? Bir. Bir böyle kafir olur. İki, Allah'a yalanlayarak kafir olur. Neden? Allah Kur'an'da diyor ki ilahlar var, birçok ilah var ama bunlar batıllar. Sen diyorsun ki ilah diye bir şey yok diyorsun. Tamam? Burayı anladık. O zaman demek ki la ilahe kısmı eğer devamıyla beraber zikredilmediği müddetçe şirk, küfür, tekziptir. Tamam? O zaman devam ediyoruz. La ilahe. Peki burada illa. İlla diyoruz ki edatu istisna. İstisna edatıdır. Ha? İstisna edatıdır. Allah ise ilah lafzından bedeldir. Yani külden bedeldir. Hı? Ama burada la'nın ismi olan ilahın ilah la'nın ismidir ama haberi nedir? Mukadderdir. O zaman bunun orijinal manası ne? Şimdi bir insan dese ki la ilahe illallah. Şimdi la ilahe illallah Arap dili edebiyatında cümle kalıbı olarak bir kelimesi gizli kılınmış mukadderdir. Bu çoktur Kur'an-ı Kerim'de. Bu çoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Bu Türk dili yapısında da vardır. Hemen hemen bütün dillerde olmayan hiçbir dil zannetmiyorum. Çünkü Allah alem bu hisse fıtrata ters yani. Bütün dillerde bu mevcuttur. Bazen bir kelime hasf olunur. Manası belli olduğu için. Şimdi bu burada hasf olunan kelime de diyoruz ki hak kelimesidir. Yani Allah'tan başka hak olan ilah yoktur. Neden? Çünkü eğer dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yok mu? Var. Allah Azze ve Celle onların taptıklarına ilah diyor. He? Allah Azze ve Celle onların taptıklarına ilah diyor. Ve Kur'an'da birçok yerde onların taptıkları ilah diye isimlendiriliyor. Demek ki Allah'tan başka ilah var. E peki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur demek mi? Tam manasıyla eksik bu. Çünkü Arap dili edebiyatına göre, cümle yapısına göre orada bir kelime mukadderdir, gizlidir. Ve o kelimeyi de diğer naslar tayin eder. O da hak kelimesidir. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde biz dedik ya ilah kelimesi ibadet edilen. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur demek değil mi şimdi ilah? Peki Allah'tan başka ibadet edilen yok mu? E çok. Bugün insanlar nice kişilere ibadet ediyorlar. O zaman o gizli kelime ne oluyor? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen, ibadeti hak eden yoktur. Hı? Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen, Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur demek la ilahe illallah. Ama mesela bidat ehli la ilahe illallah'ı anlatırken ehli sünnete muhalif fırkalar taifelerin bir kısmı la ilahe illallah'ı anlatırken diyorlar ki bir kere ilah kelimesi ismi mef'ul değildir, ismi faildir. Ha? İsmi fail. Peki ismi fail kelimenin yapısı kökü ne? Diyorlar ki İşte elihe vesaire alınmıştır. Yaratan demek. O zaman Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Diyorlar ki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur. O zaman onlara göre tevhid ne oldu? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yani Mekkeli müşrikler ne oldu? Tevhid ehli oldu. Çünkü neden? Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratıcıda tek olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın yaratıcı olduğunu ispat ediyorlardı. Eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı. Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı. O zaman la ilahe illallah'ın gereğini yapmış olmuş oluyorlardı bu Mekkeli müşrikler. Ama durum böyle değil. Vakıa böyle değil. Naslar bunu reddediyor. Bilakis naslar bunun tersini söylüyor. Naslar. Çünkü naslara baktığımızda Mekkeli müşrikler. Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğunu söylüyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara yeri ve göğü kim yarattı dersen Allah diyecekler. Bu bidat ehli ilah kelimesine yaratıcı manasını verdikleri için diyorlar ki o zaman la ilahe illallah'ın açılımı Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Biz de diyoruz ki bu batıl. Tamam bu batıl. Çünkü neden? Birçok naslara bakıyoruz. Mekke'li müşrikler kabul ediyor. Eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları la ilahe illallah deyin dediğinde derlerdi, inkar etmezlerdi. Çünkü la ilahe illallah'ın onların anladığı manayla onlar zaten kabul ediyorlardı. Ama ehli sünnetin ispat ettiği manayla onlar la ilahe illallah'ı kabul etmiyorlardı. Ve amcası bunu söylemekten zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in imtina eyledi. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dediğinde müşrikler ne diyorlar? Ece'alel alihete ilahen vahide. Onlar yani bu birçok ilahı tek bir ilah mı kıldı? Yani birçok ibadet edilen bu varlıkları tek bir ibadet edilen olmasının gerektiğini mi söylüyor diyor bunlar. Tamam. O zaman madem ki ilah kelimesinin manası ma'bud, ibadet edilen. Buradaki gizli kelime de hak. O zaman cümle ne oldu? La ma'bude bi hakkin illa ilahun vahidun. Tek bir ilahtan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur. Veya la ilahe hakkun illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. La ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Tamam. Peki la ilahe illallah'ın rükünleri ne? La ilahe illallah'ın rükünleri ikidir. Tabi bu tabirlerin hepsi mutaahhir tabirlerdir. Alimler bunları ümmete kolaylaştırmak için bu tabirleri anlatmıştır. Aksi halde zaten bu mana olarak makul akledilen bir şey. Makul akledilen bir şey. Tamam. Yani bunların manaları naslara baktığımızda sahabe döneminde hatta Mekkeli müşriklerin indinde manası bilinen lafızlardı. Yani Mekkeli müşrik la ilahe illallah dediğinde Arap oğlu Arap olduğu için la ilahe kelimesinin nefi illallah kelimesinin ispat olduğunu anlıyorlardı. Alimler bunları ıstılahlaştırdılar. İnsanların önüne sürdüler ki insanlar bunları tafakkuh eylesin. Bunları fıkh etsin ve teratibul ilmiye, ilmi tertibatlar kısım şekliyle öğrensin ve bu onlara kolaylaşsın. Hatta Allahu alem eğer tabir sahihse daha ilmi öğrensinler. Diye bunları daha iyi öğrensinler, daha ilmi öğrensinler diye bunları bu şekilde kimileri kaleme aldı, kimileri lafızlarını aldı. Allahu Teala alem. Şimdi o zaman diyoruz ki la ilahe içinde iki rüknü barındırır. Birincisi ispat, ikincisi nefi. Bir insan Allah'ı bir insan ispat ederse, nefy etmezse kafir olur. Bir insan nefy ederse, ispat etmezse yine kafir olur. Yani şimdi la ilahe illallah'a baktığımızda la ilahe bir kısım İllallah bir kısım. Ne demek bu? La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah ancak Allah vardır. Veya daha böyle düzgün bir veya anlaşılır bir Türkçeyle. La ilahe ilah yoktur. İllallah Allah hariç. Tamam tekrarlıyorum. La ilahe ilah yoktur demek. İllallah Allah hariç demek. Tamam. Şimdi o zaman birincisi la ilah deyip sustuğun zaman. La ilah kısmı ne? Nefi kısmı. Yani ilah yoktur. Her şeyi nefyettin. Sadece nefiyle yetin sen ne olursun? Başta söyledim kafir olursun. İki sebepten dolayı. Birincisi la ilahe diyerek, ilah yoktur diyerek Allah'ın ilahlığını nefyettin. Çünkü la ilahe umum bir lafız. Bunun içine hak ilah da giriyor, Allah'tır. Batı ilah da giriyor, Allah dışında ibadet edilen şeyler. Tamam. Birincisi Allah'ın ilahlığını inkar etmekle kafir olursun. Sadece nefiyle yetinirsen. La ilahe ile yetinirsen ki bu nefi kısmıdır. Bir, Allah'ı inkar ederek, Allah'ın ilahlığını inkar ederek kafir olursun. İki, Allah'ın onları ilah diye isimlendirmelerine, ilah diye isimlendirmesini inkar etmiş olursun. Bu da Allah'a yalanlamış olur. Çünkü Allah onların taptığına ilah diyor, sen de ilah diye bir şey yok diyorsun. Bu bir. O zaman bir insan nefi ile yetinse, küfre girer. Şimdi nefiyi geçtik la ilahe. İllallah'a gelelim. Ancak Allah vardır. Bir insan sadece nefiyle yetinse yine kafir olur. Neden? Dese ki Allah ilahtır dese. Allah ibadet edilendir. Ama peki Allah ilahtır dese. Allah ilahtır dese. İspat etti mi bu kişi? Etti. Neyi ispat etti? Allah'ın ilah olduğunu ispat etti. Güzel. Buraya kadar güzel. Ama bir nefi var mı? Yok. Kafir olur adam. Neyi nefi etmesi lazım? Allah'tan başkasının hak olan ilahlığını İnkar etmesi lazım. Yani diğer bir tabirle tağuta küfür etmesi lazım. Allah'tan başka ilah ibadet edilenin batıl olduğunu ikrar etmesi lazım. Tamam? Durum böyle olunca o zaman diyoruz ki ne tek başına nefi ne de tek başına ispat tevhid değildir. Bilakis birer teker teker ele alıp yetinilme babında kabul edilirse bu küfürdür. Yani bunu Türkçe mantıklı örnek vereyim. Buraya Ahmet girse, ben de desem ki kimse bu odaya girmedi, bu ne olur? Ahmet'in girişini yalanlamış olurum, bu küfürdür. Sadece nefiyle yetinsem. Peki, desem ki, ispatla yetinsem, desem ki buraya Ahmet girdi, bu lafzında Ahmet'ten başka girmedi diye bir şey var mı bu lafzında? Bak desem ki bu odaya Ahmet girdi. Bu lafzından anlar mı? Bir Türk oğlu Türk. Bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi. Anlar mı? Yok. Hiç kimse akıl ehli anlamaz bunu. Tamam mı? Türkçeden nasibini almış bir insan bunu açık ve net bir şekilde anlar. Bu odaya Ahmet girdi demek, bu odaya Ahmet'ten başka kimse girmedi manasına gelmez. O zaman ispat tek başına önemli değil. Şöyle yapmam lazım. Ben Ahmet'i bu odaya girmede birlemem için, bu odaya girmede birlemem için şu lafzı kullanmam lazım. Bu odaya Ahmet girdi ve Ahmet'ten başka kimse girmedi. Veya bu odaya sadece Ahmet girdi veya başka istisna lafızlar. Tamam mı? O zaman la ilahe illallah'ın manası ispat ve nefidir. Ve bunu Allah Azze ve Celle o zaman hem rükünüyle beraber hem de manasıyla beraber ele aldığımızda önce ne yapacağız? Diyeceğiz ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen hiç kimse yoktur. Baktığımız zaman naslar bunu teyit ediyor. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi bak Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dedi ki benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu ne? Allah Azze ve Celle hakkında ne yapmak? İspat etmek. Neyi? İbadetin ona yapılmasını ispat etmek. Sonra Allah bununla mı yetindi? Tabiri caizse. Haşa. Allah Azze ve Celle ne dedi devamında? La şerike leh. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizalike umirtu. Ben bununla emrolundum ve ene evvelil muslimin. Ben Müslümanların ilkiyim. Şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki benim namazım, nüsüküm, yani de ki benim namazım, nüsüküm, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La ilahe illallah'ın tabiri caizse illallah kısmı, ispat kısmı. Sonra ne dedi? La şerike leh. Onun hiçbir ortağı yoktur. Sen bir adama desen ki benim sevgim, ben seni seviyorum. Sen benim arkadaşımsın, sen benim dostumsun, sen benim can yoldaşımsın vesaire vesaire. Bu, senden başkasını sevmiyorum. Senden başka arkadaşım yok. Senden başka can yoldaşım yok manasına gelir mi? Yok, gelmez. Adama diyorsun ki seni seviyorum arkadaşım, can yoldaşımsın. Bir başka kişi de olabilir aynı şey. Yani bir başka kişiyi daha böyle sevebilirsin. Ama desen ki sadece sen benim can yoldaşımsın. Can yoldaşı olmada ortağın yoktur benim için. Sevmede ortağın benim için yoktur. Bak bu adamı sevgide birlemiş olur. Tamam. O yüzden bak şimdi ayete baktığımızda Allah Kur'an'da ne buyuruyor? En'am suresi bak. 162-163 diyor ki de ki benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve baktığımız zaman Kur'an'da buna benzer bir sürü ayet var. Allah Kur'an'da U'budullâhe ve lâ tuşrikû bihi şey'en. Allah'a ibadet edin. Sonra ona hiçbir şey ortak koşmayın. Çünkü Allah'a ibadet edin olsa, şimdi Allah'a ibadet edin olsa sadece ne olur? Adam der ki tamam ben Allah'a ibadet ediyorum. Ama başkasına da ibadet ediyorum. Allah bana ibadet edin dedi. Ben yerine getirdim. Demedi ki Rabbim bana başkasına ibadet etmeyin. Bana ibadet edin dedi. Ben ibadeti yerine getirdim. Ama bak Allah Azze ve Celle öyle demiyor. U'budullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşriku bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve baktığımızda Kur'an'da bunun gibi onlarca ayet var. Hep bu şekilde. İspat, nefi, ispat, nefi, ispat, nefi. Tamam. Şimdi o zaman la ilahe illallah'ın rükünü neymiş? 2. Tamam, rükünü neymiş? 2. Şimdi bir de la ilahe illallah'ın, tabi dediğim gibi bunların hepsi alimler. Bunları hepsinin teratibul ilmiye babında söylüyor. Şimdi bidaye olarak ilim talebeliğine başlayan insanlar veya ilmi, tabi öyle diyeyim yani, tabi bu lafız inşallah hoştur. Diyorum ki bidai olarak, yani başlangıç olarak ilim talebeliğine giren kişilerin bu türlü taksimatlarla, bidai olarak tabi, bu türlü taksimatlarla öğrenmesi Allahu alem, eğer tabir sahihse faydalı oluyor. Bu tecrübe edilmiş. Ama talebenin buna çok büyük bir iltizam, şu manada çok büyük bir iltizam. Yani dinin olmazsa olmazıymış şeklinde iltizam göstermemesi lazım bu türlü taksimatlara. Ama bu türlü taksimatların manalarını fehmetmesi lazım. Ama bunun dinin olmazsa olmazı şeklinde bakmaması lazım. Sadece bunun dinin teratibül ilmiye, yani ilmi tertibatlar yönüyle, ilmi metotlar yönüyle bakması onun için yeterli olacaktır. Hani bu türlü taksimatları ilzam etmek de hem mutlak olarak demesek de genel olarak lazım değil. Genel olarak yani bütün kısımlarında lazım değil. O yüzden çünkü mesela sahabe dönemine baktığımızda sahabe bunu mana olarak hepsi iman etmişlerdi. Mana olarak. Çünkü bu belli Kur'an'daki ayet işte. Allah ne diyor? Benim namazım, nüskum, ölümüm, hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değil mi? Ama sonra ne diyor? Onun ortağı yoktur. Bak burada ispat ve nefi. Sahabe dememiş bunun ismine ispat ve nefi veya böyle isimler vermemiş. Ama ilmi tertibat babından, tamam mı? Bu tabiri caizse cetvel olarak, bir düzen olarak ilmi bir kalıba sokulmuş, insanlara sunulmuş. Bu baptan bakarak bunlara önem vermeli ama çok fazla iltizam etmemeliyiz. Tabi bunda daha çok bahse ihtiyaç var. Allahu Teala alem. Evet. Tamam, burayı anladık inşallah. Şimdi la ilahe illallah'ın şartları. Tamam. Şimdi la ilahe illallah'ın şartı, şart bir kere ilzamı şey. Bir şeyi ne yapmak? Bir adama gerekli kılmak. Veya iltizamuhu. Yani bir şeyi kendi üzerine gerekli kılmak gibi. Şart bu demek, şart manası. Tabi fıkhusunda bunun ıslahları var, o ayrı, şimdi mevzumuz o değil. Şart genel olarak ilzamı şey. Bir şeyi, tamam, bir adama gerekli kılmak. Şimdi baktığımız zaman alimler la ilahe illallah'ı anlatırken mesela bu özellikle mutaahhir kitaplarda çokça görülen bir şey. Yani son dönem kitaplarında, hani çok eski alimlerin usulünde değil de mesela daha sonradan gelen alimlerin, mesela asrımız veya bir önceki asır veya en fazla iki önceki asır vesaire, yani müteahhir dediğimiz akide kitaplarında daha çok zikrediliyor bunlar. Baktığımız zaman la ilahe illallah şart olarak genelde bazı kitaplar la ilahe illallah hakkında 7 şart zikrederler. Mesela Türkçe kitaplarda bile mesela bu mevcut. Mesela en son işte Ümmül Kura tarafından çıkan mesela Pratik Akide kitabı olsun. Ki çok güzel bir kitaptır. Veya işte bazı mesela Guraba'dan çıkan bazı kitaplarda olsun vesaire. Veya başka Selef Akidesini anlatan muasır ilim talebelerinin, ilim ehlinin, hatta alimlerin kitaplarında olsun. Bunları görürüz. La ilahe illallah'ın şartı diye başlık atarlar. Ve 7 şart falan zikrederler genel olarak. Bu 7 şart tabi kitaplarda maruf. Alimler bunu zikretmiş ama dikkat edecek olursak az önce dediğim gibi bunları genelde mutahhir ilim ehli zikretmiştir. Yani ilk ilim adamları, ilk dönem ilim adamları daha çok. Mesela işte sahabe, tabi'in, tabi'i, tabi'in, hatta tabi'i tabiinden sonra gelen bir iki asır, üç asır vesaire, bunlarda bu türlü taksimatlar yok. O yüzden dediğim gibi Allahu alem daha çok bahse ihtiyaç var. Acaba mesela la ilahe illallah'ın şartını yediyle sınırlamak ne kadar doğru? Daha çok bahse ihtiyaç var. O yüzden buna çok fazla işte la ilahe illallah'ın işte kesin olan 7 tane şartıdır bu, işte bundan fazla yoktur veya biri diğerine dönmüyordur gibi vesaire, bunu söylemek biraz zor. O yüzden çok büyük iltizam etmemek lazım ama mana olarak genel olarak sahih bu. Yani mesela bu 7 tanesi şey, bu 7 saydıkları şey la ilahe illallah'ın olmazsa olmasıdır. Bu doğru. Buraya kadar doğru. Ama bunu 7 ile sınırlamak, Allahu alem, bu çok daha bu biraz daha tetebbüa, bahse ihtiyaç var. Alimlerin kavillerine bakmaya ihtiyaç var tabi. İlim ehli ne diyor? Ama dediğim gibi bu mutahhirlerin söylediğidir. Mutakaddimlerin değil. O yüzden biz bu çok fazla işte iltizam etmeden ama genel olarak hepsinin manasını bilerek öğrenmemiz daha faydalı olacaktır bize. O yüzden diyoruz ki Allahu alem, la ilahe illallah'ın 7 tane ile sınırlamak, yani 7 tane şartı vardır diye sınırlamak ne kadar doğru, ilim Allah'ın katında. Ama alimler bunları, müteahhirler zikrettikleri için biz de bunlara değineceğiz. Kısaca bu 7 şartı sayacağız. Ama tabii sayarken de bunu mutlak olarak mutahkik kılınan şeydir şeklinde bakmayarak sayacağız, tamam mı? Bunu da anlatmış olalım inşallah. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. La ilahe illallah'ın şartıyla bu ilim ehli, alimlerimiz bunlar ne kastediyorlar? İnsanın ilzam etmesi gereken, mutlaka la ilahe illallah'la beraber kendisinde olması gereken şeydir. Yani la ilahe illallah'ın kabulünün olmazsa olmazıdır. Evet, bu saydıkları la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı, ama işte işgal olan bununla sınırlamak doğru mu? Tamam, işgal olan burası. Bunu da beyan ettik. Evet. O yüzden alimler diyor ki şimdi bu 7 tane şart la ilahe illallah'ı kendi nefsinde muthakkik etmek isteyen insanlar için olmazsa olmazdır. Tamam. O yüzden mesela seleften lafızlar var. Mesela işte mesela Vehb ibn Munebbih rahimahullah diyorlar ki la ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? Diyor ki evet, la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ancak kim o anahtarın dişleriyle beraber gelirse. Yani bir anahtar düz bir demir parçasından değildir. O anahtarın açması için demir, o anahtarın dişlere ihtiyacı vardır. Tamam. O yüzden diyor ki İbn-i Vehb, eğer sen bu anahtarın dişleriyle gelirsen o zaman açılır. Aksi halde açılmaz. İşte bunu Bukhari talik olarak zikretmiştir kitab-ı cenazide vesaire. Yani bunlar selef döneminde gördüğünüz gibi mana olarak var. Yani selef la ilahe illallah, işte mesela mürciyelerin dediği gibi. Veya günümüzde toplumda daha çok yaygın olan, işte adam hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Baktığın zaman bu selef döneminde veya sahabe döneminde mana olarak bu şekilde kabul görmüş lafız değildi. İşte la ilahe illallah söyle, sanki içi boş bir kelimeymiş gibi. Sadece bir cümleden, boş bir cümleden ibaretmiş gibi, böyle bir şey değil. Bunların bilakis şartları var. İşte o şartlar tabii ki var. Bunu kimse inkar edemez. La ilahe illallah'ın şartları var. Bir insan mesela kalbiyle inanmak şartlarından bir tanesidir. Yani bir insan diliyle söyleyip kalbiyle inanmazsa kim diyebilir bu insan mümin? Değil mi? Demek şartları var. Ama işte işgal olan, dediğim gibi, bunu 7 ile sınırlamak. Orası işgal. Yoksa şartların olduğu bütün ümmetçe icma edilmiştir. Seleften bu türlü lafızlar çoktur. Evet, la ilahe, anahtarla gelirsin ama anahtarın dişleri lazım. Yani nedir? O anahtarın gereklilikleri lazım. La ilahe illallah bir anahtarsa onun dişleri lazım. Tamam. O yüzden alimler rahimahumullah zikretmişler genel olarak 7 şart. Mesela diyorlar ki ilmun, bunu hatta nazma dökmüşler bazıları ezberlensin diye. Diyorlar ki ilmun yakinun ve ihlasun ve sedikuk ma'a Muhammedin ve inkiyadin vel kabulu leha. İlmun yakinun ve ihlasun ve sedikuke ma'a Muhammedin ve inkiyadin vel kabulu leha. Tamam. Yani ne? İlim, yakin, ihlas, sıdık, muhabbet, inkiyat, kabul. Bu 7'sini zikrediyorlar. Bunu nazma dökmüşler. Diyorlar ki ilmun, yakinun ve ihlasun ve sedkuke. Buraya kadar kaç tane? 4. Devam ediyor nazım. Diyor ki ma'a muhabbetin 5. Ve inkiyadin 6. Vel kabulu leha 7. Tamam. Şimdi o zaman bu şartları kısaca delillendirelim. Bunları anlatalım. Ondan sonra dersi bitirelim. Tabii bu kısaca diyoruz ama ne kadar kısa olacak? Yani bir yarım saat daha sürer herhalde. Allahu alem. Tamam. Şimdi birinci şartı, alimler diyorlar ki la ilahe illallah'ın birinci şartı ilimdir diyorlar. Yani la ilahe illallah'ı bilerek söylemek. Manasını bilerek ne yapmak? Söylemek. Manasını bilerek söylemek. Buna ise delil Muhammed suresinde, Muhammed suresini getiriyorlar. Muhammed suresindeki şu ayeti getiriyor alimler. Diyorlar Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fe'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbik. Bil ki elhamdülillah. Teşekkür ederim. Evet Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fe'lem bil ki ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbik. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahlarından istiğfar et. Bak şimdi. Ne dedi Allah ayetin başında? Fe'lem bil ki ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka ne? İlah yoktur. İlimi zikretti. İlimi zikretti. Sonra ne dedi? Yani bil dedi. Sonra neyi bil dedi? La ilahe illallah. O zaman alimler diyor ki demek ki birinci şartı ne? İlim. Allah burada ilimi zikretti. Yani bilerek la ilahe illallah dedi. Tamam. Yine mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hadiste? Müslim'deki hadiste. Diyor ki men mate ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cenneh. Kim la ilahe bilerek la ilahe illallah deyip ölürse la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse ne olur? Cennete girer. Bak burada da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilmi zikirmiş. Bu biri. Tamam. İkinci şartı. Alimler ne zikrediyor? Diyorlar ki el-yakin. Ama nasıl el-yakin? El-munafi lişşek. El-yakin el-munafi lişşek. Yakin. Ama şekki yani şüpheyi nefyeden bir yakin. Yani şüpheyi ortadan kaldıran bir yakin içinde olmak. Kesinlik içinde olmak. Tamam mı? Ta ki böylece ilim ne olsun? Bilerek la ilahe illallah dedin ya ilk şartı ilim diye. Ta ki o ilim tam bir kemaliyet içinde olsun. Yani hiçbir şek ve şüphe bulunmayacak. Kişi la ilahe illallah'ın Allah'tan başka hakkıyla ibadet olunan yoktur. Bilecek. He? Ve bu bilmesine şek ve şüphe bulaşmayacak. O yüzden alimler sadece ilim dememiş bir de ilme neyi eklemiş ikinci şart olarak? Yakini eklemiş ve bu ikinci şart olan yakini eklerken de bunu naslardan almışlar. Diyorlar ki sen la ilahe illallah'ı bileceksin ama yakini olarak bileceksin. O yüzden ikinci şart olarak yakini getirmişler. Tamam. Peki bunun delili ne? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler kimlerdir? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlar. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ Ve mallarıyla cihad edenler ve enfusihim ve nefisleriyle cihad edenler fî sebilillah. Allah yolunda. Sonra اُلَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ İşte sadık olanlar onlardır. Ne dedi Allah? Müminler kimmiş? Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye kapılmayanlardır. Bak ne? Yakından bahsediyor. Çünkü yakın ne? Şek ve şüphenin zıttıdır. Tamam. Alimler bunu getiriyorlar. Diyorlar ki o zaman onların Allah o müminlerin imanının sadık olmasını neye bağladı? Çünkü ayetin sonunda ne dedi Allah? Ulaike humus sadıkun. Sadık olanlar onlardır. Onların sadık olmasını neye bağladı Allah Azze ve Celle? Allah'a ve Resulüne iman ediyormuş bunlar ve imanlarında bir şüpheye kapılmıyorlarmış. İşte bunların imanı sadık. İşte buradan da anlıyoruz ki alimler diyor yakîn imanın yakîn la ilahe illallah'ın şartlarındandır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ne buyuruyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Allah'tan başka ilah hakkıyla Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim. La yelkallahu bihima abdun gayru şakkin fihima illa dehalel cennet. Diyor ki herhangi bir kul şüphe etmeden işte benim bu söylediğimle yani Allah'tan başka ilah yoktur ben de onun Resulüyüm. Bununla Allah'a ulaşırsa, bununla Allah'la karşılaşırsa mutlaka ne olur? Cennete girer. Hadis Müslim'de. Ne dedi peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada? Gayru şakkin şüphe olmadan yani yakın içinde bulunan. O yüzden alimler buradan diyorlar ki bir insan birinci şartı ilmi olacak ve bu ilmi yakin içinde olacak. Tamam. Peki üçüncü şart ne? Üçüncü şart olarak diyorlar ki el-kabulul munafi lirret. El kabulul munafi lirred. Yani reddi nefyeden kabul içinde olacak. Yani bu da kabul şartı. Ama bu kabul nasıl? Nefye reddeden kabul. Şimdi bak. Burada bir ince nokta var. Şimdi kabul diyoruz. Bunu neden zikrediyorlar? Şimdi bak. Bu kabul önce neyi gerektirir? Kabulden şunu kastediyorlar alimler bu üçüncü şartla. Yani bu kelimeyi kalp ve lisan ile söylemek, kabul etmek. Hem kalple hem de dil ile kabul etmek. Ve reddetmekten uzak durmak. Çünkü mesela bazı insanlar var ki la ilahe illallah'ın manasını bilirler. Ve la ilahe illallah'ın içerdiği medlulu, manayı, delalet ettiği şeye de yakın içindedirler. Ama buna rağmen kibirden veya kıskançlıktan, hasetten dolayı inkar edebilirler. Mesela müşrikler ne yapıyorlardı? La ilahe illallah'ın manasını biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ancak kibirlerinden dolayı ne yapıyorlardı? He? Kabul etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle mesela onların bu durumunu hikaye ederken ne diyor? İnnehum kânû izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirûn. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman ne yapıyorlardı? Kibirleniyorlardı. Veya başka ayette ne diyor? Fe innehum la yukezzibunek velakinne zalimine bi ayatillahi yeçhedun. Onlar seni yalanlamıyorlar ancak zalimler Allah'ın ayetini cehd ediyorlar. Bak görüyor musun? O yüzden alimler bu kabulü de ne yapmışlar? La ilahe illallah'ın şartına eklemişler. Çünkü alimler bakmışlar naslara. Burada bir müşrik taife var. Bunlar la ilahe illallah'ın manasını biliyor. Hatta delalet ettiği medlulün manasını yakin olarak biliyorlar. Ama kibirlerinden ve hasetlerinden dolayı bunu inkar ediyorlar ve Allah da bunların bu kibirliklerini, hasetlerini Kur'an'da belli ediyor. Belirtiyor. Durum böyle olunca alimler diyor ki demek ki bu kabul de la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi. Değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle mesela buna deliller başka ne? Diyor ki mesela Allah ne buyuruyor? İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlih liyahkûme beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâike humul muflihûn. Diyor ki müminlerin sözü Allah'a ve Resulüne davet yani aralarında hükmedilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü nedir? Semi'nâ ve ata'nâ. İşittik ve itaat ettik demeleridir. Bak kabulden bahsediyor. Semi'ne ve ata'ne. Duyduk ve itaat ettik. Ve ulaike Allah hatta ne diyor? Ve ulaike humul muflihun. İşte kurtuluşa erenler, felaha erenler, felah bulanlar kimler? İşte bunlardır. Demek ki hatta başka ayet ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallahu ve rasuluhu emran en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim ve men ya'si llâhe ve rasûlehu فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Ne bir müminin, ne mümin bir erkeğin, ne de mümin bir kadının. Allah ve Resulü bir iş için emrettiğinde, bir iş için hüküm verdiğinde, onların kendi işlerinde başka bir şeyi seçmelerine hakları yoktur. Sonra Allah devamında ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, açık bir dalalete girmiştir. Tamam. Açık bir davete girmiştir. O zaman bu ayetlerin hepsinden ne anlıyoruz biz? Kabul, la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarından. Çünkü Allah diyor ki onların başka bir şey seçme hakkı yok. Kabul etmek zorundalar. Tamam. Evet yine alimler dördüncü şey olarak inkıyat, boyun eğme. Şimdi bir insanı düşünün. Bak bir insanı düşünün. La ilahe illallah'ı bildi. Hı? Ve bu bilirken de ilmi yakın içinde. İlminde şüphe yok. İkinci şart. Ve bu adam kabul de etti. La ilahe illallah. Kalben de kabul etti. He? Kalben de kabul etti bu insan. Dil ile de kabul etti bunu. Ama boyun eğmedi. Bak şimdi. Kabul etti ama inkiyat etmedi. Bu şimdi ne dedik? Dördüncü şart inkiyat. Boyun eğme. Bundan önceki şart en son saydığımız neydi? Kabul etme. Şimdi arasında ince bir fark var. Belki zahiren aynıymış gibi görünebilir ama aynı yani aynı olmamakla birlikte aslen çok yakındır. O ayrı. Çok yakın birbirine manası ama arasında ince bir nokta var kabulle inkiyadın. Çünkü bir insan bazen bir şeyi bilir ve o bildiğinde yakın içinde olur ve onu kabul de eder ama boyun eğmeyebilir. O yüzden alimler inkiyadı da zikretmiştir. Ama diyorlar ki el inkiyadu min mustelzemati müstelzimatil kabul diyorlar alimler. İnkiyat yani boyun eğme kabul etmenin gerekliliklerindendir. Allahu alem arasındaki fark yani inkiyat boyun eğme ile kabul etmenin arasındaki fark inkiyat yani boyun eğme fiiller ile tabi olmak demektir. Kişi fiilleri ile tabi olmak. Kabul ise bunun manasını söz ile ortaya çıkarmak demektir. Şimdi üçüncü şart neydi? Bak dönüyorum başa. Üçüncü şart kabul etmek. Anlattık onu, delillendirdik. Şimdi diyoruz ki dördüncü şart boyun eğmek. Kabulle boyun eğmek arasında ince bir fark var. Allahu alem bu ince fark şu. Çünkü bazı ilim ehli bunu söylüyor. Allahu alem arasındaki fark şu ince fark. İnkiyat yani boyun eğme fiillerledir. Yani fiillerle tabi olmadır. Kişi amelleriyle daha çok işte amelleriyle, fiilleriyle, hareketleriyle tabi olmadır. Kabul ise bunun manasını söz ile ortaya çıkarmaktır. Ancak ikisi de zaten ittibayı gerektiriyor ayrı bir bab. Tamam mı? Ancak işte boyun eğmek, tamam mı? Zelil olarak, teslim olarak fiillerle yönelmektir. Tamam mı? Daha çok arasında böyle bir ince fark var. Çünkü naslara baktığımızda La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesinde boyun eğmek olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bunu dördüncü olarak kabulden ayrı zikrediyorlar alimler. Ve ince farkı da demin anlattığım şekilde beyan eden ilim ehli var. Allah ne buyuruyor Kur'an'da? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a çevirirse, Allah'a kendini teslim ederse, bak boyun eğmekten bahsediyor. Fakat istemseke bil urvatil uthqa. Sağlam kulba yapışmıştır. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu. Ha? Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun ve tebaa millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in hanif dinine uyan. Yani uyarak ve muhsin olarak kim? Yani muhsin olarak yüzünü Allah'a çevirenden ve İbrahim'in dinine tabi olandan başka tedeyyün eden, böyle bir dini olandan daha güzel kim olabilir diyor Allah Kur'an'da. Bak hep neden bahsediyor? Neden bahsediyor? Hep inkiyattan boyun eğmekten. Yine Allah ne buyuruyor? وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bak hep boyun eğmekten bahsediyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Benim getirdiğime hevası, yani kişinin hevası benim getirdiğime tabi olmadan hiçbiriniz iman etmiş olmazsınız. Hevası benim getirdiğime ki ne Kur'an sünnet. Getirdiğime tabi olmadığı müddetçe hiçbiriniz iman etmiş olmazsınız. O yüzden alimler bu nasları da getirerek diyorlar ki o zaman La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de ne? İnkiyat. Yani boyun eğme. Evet alimler beşinci şart olarak diyorlar ki Es-sidku. Yani sadık olmak. Sıdık içinde olmak. Samimiyet. Yani el-munafi lil-kezib. Yalanlamaya zıt olan sıdkiyetten bahsediyor alimler. İşte bu beşinci şart olarak. Yani La ilahe illallah'ın medlulüne itikad etmek. Ama bu itikad nasıl olacak? Zahir olarak, açık olarak yalanlamanın zıttı olacaktır bu. Tamam? Açık olarak. Batında ise nifaklıktan uzak olacaksın. Zahir olarak yalanlamayacaksın. Açık olarak yalanlamaya zıt lafızların, hareketlerin olacak. Batında da nifaklık bulunmayacak. İşte sıdk budur. Yani dışı içine muhalefet etmeyecek. Bilakis dışıyla içi dışıyla içi İslam'ı kabul veya reddetme noktasında bir olacak. Tamam. Yani azalarının kalbinin düşündüğünün zıttına hareket etmeyecek. Tamam. Tevhid noktasında. Bunu da anladık inşallah. Buna delil çok Kur'an'dan tabi. Mesela Allah Kur'an'da ne buyurur? İza ca'akel munafikun, münafıklar sana geldiğinde ne diyorlar? Kalu neşhedü inneke le rasulullah. İnneke le rasulullah. Biz şahadet ediyoruz. Münafıklar ne diyor? Biz şahadet ediyoruz ki sen Allah'ın resulüsün. Allah ne diyor? Vallahu ya'lemu inneke le rasuluh. Allah biliyor ki sen kendisinin resulüsün. Yani sen Allah'ın resulüsün. Vallahu yeşhed ve Allah ne? Allah şahadet ediyor ki innel munafikine le kazibun. Münafıklar kezzaptırlar, yalancıdırlar. Tamam? İşte alimler veya hadis de var. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sidkan min kalbihi illa harramahullahu alennar. Yani herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna sıdk, kalbinden sıdık olarak şehadet eden her kimse mutlaka Allah cehennemi ona ne yapmıştır? Haram kılmıştır diyor Bukhara'daki hadiste. Tamam. Hatta bir Arabi'nin, Bedevi'nin birisi ne yapıyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapıyor? İslam hükümlerden bahsediyor. İslam şeriatından falan bahsediyor. Ve Arabi ona diyor ki, vallahi ben bunun üzerine arttırmayacağım diyor. Bak şimdi ne diyor? Vallahi arttırmayacağım bu söylenin ve eksiltmeyeceğim de diyor ya Resulallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Efleha in sadak. Eğer sadıksa kurtulmuştur. Bak, görüyor musun? O yüzden alimler diyor ki bu sıdık da la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesidir. Tamam. Altıncı şart olarak alimler neyi söylüyor? Altıncı şart olarak şirke zıt olan ihlas. Bu zaten çok açık ve net. Tamam. Yani ne? La ilahe illallah'a zıt olan bütün hastalıklardan, kirlerden, pisliklerden arınmak. İşte ihlas budur. Tamam. İhlas budur. Yani sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek, ibadeti sadece ona hasretmek. Bunun delili çok. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ela lillahi dinul halis. Halis din Allah'ın dil mi? Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehuddine hunefe. Tamam, onlar neyle emrolundular diyor? Allah'a muhlis olarak, tamam, hanif olarak dini ona has kılmayla emrolundular diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnallaha harrama alennâri men kâle la ilahe illallah yebteğî bizâlike vechallah. Allah ateşe neye haram kılmıştır? La ilahe illallah deyip ve bunu la ilahe illallahla Allah'ın vecihini arzu eden. Bak ihlas. İşte bu kişiyi Allah ne yapmıştır? Cehenneme haram kılmıştır diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Es'adun nâsi bi şefaati men kâle la ilahe illallah halisen min kalbi. Bukhari'deki hadiste. Şefaatime en layık olan kimdir? Kalbinden halis bir şekilde la ilahe illallah diyendir diyorsun. O zaman bütün bu naslardan da anlıyoruz ki ne? La ilahe illallah'ın evet şartlarından bir tanesi de ne? Bunu Allah'a ihlas, yani ihlaslı olmak, tamam mı? Evet, alimler yedinci şart olarak da hub, sevgi. Şimdi bu 6'ya kadar bir insan yapabilir ama bunu sevgiyle yapmayabilir. Yani bir insan bir şeyi bilir. Tamam. Bir şeyi yakın olarak da bilir. Değil mi? Bunda adam sıdık içindedir. Ha? Buna boyun eğmiştir adam. İhlaslı da yapıyordur bunu. Ama içinde sevgi olmayabilir. Bak yine o zaman la ilahe illallah'ı bozar bu. O zaman sevgi de la ilahe illallah'ın olmazsa olmazıdır. Yani nedir bu sevgi? Bir kere bu kelimeyi sevecek. Ve bu kelimenin gereğiyle amel etmeyi sevecek. Ve bu kelimeyle amel eden kişileri sevecek. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'yi sevmeyi iddia eden her kimse eğer Allah'ın emrine muvaffakat etmezse o zaman bu kişinin davası batıldır. Yani bundan dolayı kim sadık bir şekilde Allah'a muhabbeti iddia ediyorsa ve Allah'ın sınırlarını gözetlemiyorsa bu adam davasında samimi değildir demek. Tamam? Bunun delili de çoktur bu muhabbetin. La ilahe illallah'ın şartlarından olduğunu. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki, şimdi bu ayetin bir kere, bu ayet Arap dili yapısı olarak biraz şeydir, işgaldir. Yani iki manadan bir tanesi anlaşılabiliyor. O yüzden bu ayetin iki meali olabilir. Yani iki meali var. Tefsirlere baktığımızda bu iki şey ihtimallidir yani. O zaman ayetin manalarından bir tanesi şu olabilir. Ya ayeti şöyle tercüme edeceğiz. Diyeceğiz ki insanlardan niceleri vardır ki yani bazıları vardır ki Allah'tan başka ne yaparlar? Nidler, ortaklar edinirler ve o ortakları Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bak o zaman Allah'ı seviyorlar. Ama o ortakları ne yapıyorlar? Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Tamam mı? Bu birinci. Böyle de anlaşılabilir. Sonra da devamında iman edenler onların Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler. Bak şimdi. Bunlar Allah'ı ne yapıyorlar? Seviyorlar. Ama Allah'la beraber ortaklarını da seviyorlar. Allah ortak kıldıkları şeyi de şeyleri de seviyorlar. Ve ayetin devamı da o zaman şu olmuş oluyor. Müminlerin, o müşriklerin Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'ı severler. Neden? Çünkü onların Allah'a sevgileri her ne kadar olsa da sevgilerinde ortak koştukları için ve müminler de kendi sevgilerinde ortak koşmadıkları için müminlerin sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden. Yani müminlerin Allah'a olan sevgisi onların Allah'a olan sevgisinden daha üstündür. Tamam bu bir. Bir böyle anlaşılabilir meal. İkincisi de müminlerin Allah'a olan sevgisi müşriklerin Allah'a ortak kıldıkları şeyi sevmelerinden daha üstündür. Yani bunlar birilerini Allah'a ortak koşuyorlar ve bunları seviyorlar. İşte müminlerin Allah'ı sevmesi onların ortaklarını sevmesinden daha üstün derecededir. İki şekilde anlaşılabilir, tamam mı? Ala kulli hal ne olursa olsun sonuçta bu la ilahe illallah'ın şartına delil ayet. Tamam? Şartına delil ayettir. Evet yani kısaca böyle. Ancak dediğim gibi işte yani şu ana kadar ne anlattık? Bir la ilahe illallah'ın manası, iki rükünler, üç şartları. Önümüzdeki derste de la ilahe illallah'ı bozan bazı unsurlar. Onları zikredeceğiz inşallah. Ama dediğim gibi yani bu la ilahe illallah'ın sanki tamam olmazsa olmazı noktasında tamam bir sorun yok. Ama işte bunları yediyle sınırlamak. Çünkü şimdi düşün yani bak şimdi bu yediye bak. Bu la ilahe illallah mesela saydık işte yakındır vesaire muhabbettir değil mi? Yani bunlara veya en baştan şöyle sayalım. Tamam şey olsun diye en baştan sayalım. Şimdi hatta ne dedik? Bunu nazım olarak da söyledik değil mi? İlmun, yakinun, ihlasun ve sidkuka me'e muhabbetin ve inkiyadin vel kabulü lehe. Ne var burada şimdi? İlim. Başka yakin, başka ihlas, başka sıdık, başka muhabbet, başka inkiyat, başka kabul. Ha? 7 tane. Peki şimdi la ilahe illallah tağuta küfretmek la ilahe illallah'ın şartlarından değil mi? Şartlarından. Hani bu 7'nin içinde? Değil mi? Hani bu 7'nin içinde? Men yekfuru bittağut ve yu'min billah. Kim tağuta küfreder, Allah'a iman edersin. Tağuta küfretmek değil mi? La ilahe illallah şartlarından. Hani bu 7 tane de? Bu biraz Allahu alem işgal olabilir. Veya la ilahe illallah üzerine ölmek. La ilahe illallah'ın şartlarından değil mi? Şartlarından. Hani la ilahe illallah üzerine ölmek? Bir insan diyelim ki bu 7 şartı hayatı boyunca devam ettirdi. Son nefesinde de bu şart değil mi? Yani bunun üzerine ölmesi de şart değil mi? Şart. Hani bu 7'nin içinde? O yüzden tamam bunlar o la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı olarak dediğim gibi tekrarlıyorum sık sık gerekli ama işte bunu hani işte tam böyle en son sınırmış gibi Allah-u Alem daha çok bahse ihtiyaç var. Belki de bu en son saydığım ikisi 7'ye dönüyor. Allahu alem dediğim gibi. Ve başka itirazlar da getirilebilir bu söylediğim itirazlardan. Başka, o yüzden hani çok fazla iltizam etmemek gerek. Bunların manasını bile fıkh etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Fazla bile inşallah. O yüzden zaten hatta bazıları gelmiş mesela şey yapmıştır. Hani bu nazmı söyledik ya. Neydi nazım? İlmun, yakînun ve ihlâsun ve sidkuka ma'a muhabbetin ve inkiyâdin vel kabûlü lehe. Yedi tanesini bu şekilde saymış nazma. Birisi gelmiş demiş ki ya sekiz de var. Ve bir nazım daha eklemiş. O sekizi zikretmiş. Demiş ki وَزِيدَ سَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْ كَبِمَا سِوَ الْاِلٰهِ مِنَ الْاَنْدَادِ قَدْ اُلِهَا. Sekizincisi de şudur. Diyor ki زِيدَ سَامِنُهَا. Sekizi de sekizi de eklenmiştir. Nedir o? الْكُفْرَانُ مِنْكَ. Senden şuna küfretmek olarak da sekizi eklenmiştir. Kime? بِمَا سِوَ الْاِلٰهِ مِنَ الْاَنْدَادِ. Allah'tan başka ortakların küfredilmesini, kad uliha, ibadet edilen ortakların küfredilmesinin inkarı. İşte bu şekilde nazımı devam ettirmiş. Birisi bir nazım daha eklemiş bu sekizi. Biri çıkar şimdi bir nazım daha ekler, dokuzu der ki işte la ilahe illallah üzerine ölmek. Birisi der ki işte korkmak. Sen nasıl sevgiyi zikrettin? Korkma. Allah Kur'an'da ne diyor? Fela tekhafun ve khafun in kuntum mu'min. Eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun. O zaman korku da şey etti on. İşte birisi çıktı dedi ki tevekkül, yani anlatabiliyor muyum? Hani belki bu işte korku ebrüne giriyor veya bu yediden birisine giriyor, tevekkül bu yediden birisine girip deyip yine yedinin altına sokar birisi. O ayrı, Allahu alem. Dediğim gibi daha çok bahse ihtiyaç var. Tamam. Allah Kur'an'da buyuruyor açık ve net, la ikraha fiddin, dinde ikrah yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay, yani rüşt dalaletten ayrılmıştır. Açık açık ortaya çıkmıştır. Beyan olun. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağuta küfreder ve Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا Kopmayan sağlam bir kulpa ne yapmış olur? Yapışmış olur. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah semidir, alimdir. Hatta Nebi Sallallahu ne diyor? مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Kim la ilahe illallah der? وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve Allah'tan başkasına, yani Allah'tan başka ibadet edilene küfrederse harume maluhu, maluhu ve demuhu. Kanı ve malı ne olmuştur? Haram kılmıştır. Ve hesabuhu Allah. Onun hesabı nedir? Hesabı kime aittir? Allah'a aittir. Bak görüyorsun burada da söylediğim ayette, bu söylediğim hadiste şart olarak tağuta küfre de zikredilir. Mesela anlatabiliyor muyum? O yüzden çok böyle iltizam etmemek lazım. İnşallah önümüzdeki derste de İslam'ın nevakızlarını sayacağız. Yani bozan şeyleri. Allahu alem, sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.